We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtend pupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. NederlandseLoterij.nl, waar heel Nederland wint. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Wilfried de Jong. Mohammed B. kookte maaltijden voor Ridouan Taghi in de gevangenis van Vught. Hier zal vast een crimineel kookboek van gemaakt worden. Alleen gaat de verschijning ervan vermoedelijk levenslang duren. Goedenavond, welkom bij het Oog. De veiligheidsmaatregelen rond premier Rutte en prinses Amalia zijn opgeschroefd. Er zouden plannen zijn voor een ontvoering of een aanslag. NRC-misdaadverslaggever Jan Meeuwis legt een link met die vastzittende mannen Taghi en Mohammed B. Politiek historicus René Cuperes en cabaretier en filosoof Tim Fransen nemen vast een voorschotje op Prinsjesdag en de energieellende. En defensiespecialist Peter Weininga spreekt over de opmars van Oekraïne de afgelopen week. En liedjeschrijver Jurjan van Dongen krijgt maandag een eerbetoon van zangers die gek zijn op zijn werk. Nu eerst het nieuwsoverzicht van zaterdag 17 september. Bijna 200 gemeenten hebben de afgelopen 10 jaar niets gedaan aan structurele opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL. Gemeenten die dat wel deden zijn er klaar mee. We zijn ver over de grenzen van wat we eigenlijk kunnen. Nu is ook een andere gemeente aan de beurt. Dat kan zo niet langer doorgaan. Staatssecretaris Van den Burg snapt de frustratie. De argumenten die die gemeentes vaak hebben om het niet te doen, die gelden ook heel vaak in de andere gemeentes. En we moeten gewoon met elkaar zorgen voor voldoende opvang. Gemeente Stedenbroek bood jaren geleden een locatie aan, maar die wilde het COA niet. Maar nu de tekorten oplopen, is die optie al verdwenen. Het gebouw was er wel, maar het is gesloopt. Dus dat hebben we niet. En we zijn een redelijk overzichtelijke gemeente. Dus grote andere opvanglocaties waar je snel mensen kijkt, en die liggen hier niet voor te oprapen. Van den Burg maant de gemeente wel tot actie. Wat ik tegen die gemeente zeg is, wacht niet tot er volgend jaar een wet is. Ja. Maar kom nu zelf als gemeente en zeg, wij willen ook helpen om te zorgen voor voldoende plekken voor nu. Gaat niet bepaald snel met de uitkoopregeling voor boeren. In 2 jaar tijd werden er slechts 20 deals gesloten. Het heeft tijd nodig, zegt staatssecretaris Van der Wal. Het komt mondjesmaat op gang. Er wordt nu met tientallen boeren onderhandeld. Dat is een mooie eerste stap. Maar het zijn langdurige trajecten, hè? Dit doe je niet van maandag op dinsdag even een deal slaan. Volgens de provincies is het Rijk te onduidelijk. Daardoor gaan boeren twijfelen. Het zijn hele moeilijke besluiten die de boeren moeten nemen. En je wilt daar gewoon op een gepaste manier duidelijkheid over geven. En dat konden we niet altijd. De luchtlandingen op de Ginkelse Heide werden vandaag herdacht. In 1944 sprongen zo'n 2000 parachutisten om daarna Arnhem te bevrijden. Ik guess je. En je moet remember. And that's what these services are all about, remembering. Words can't describe how proud I am to be here. Deze man sprong destijds uit een van de vliegtuigen en keerde voor het eerst weer terug. It's nice to see people remember, you know. Yeah, because we lost a lot of men. Yeah. Nog steeds staan duizenden mensen in Londen in de rij om een laatste eer te bewijzen aan Queen Elizabeth. Koning Charles bracht een spontaan bezoek aan de rij. 4 hours to go. It doesn't matter. We made it this far. We are going to make it. His mother would be proud. And he replied, we were lucky to have her for 70 years. Sommige Britten in het buitenland reizen dit weekend terug om de begrafenis maandag mee te maken. I'm going to go to Windsor and try and get as close as I can, yeah. Because she's really important to a lot of people around the world, especially British people. En Beertje Paddington bewijst via de BBC ook zijn laatste eer. Zijn ontmoeting met de Queen werd opnieuw uitgezonden. You would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies. So do I. En dat was Nieuws Vandaag op radio en tv. And thank you for everything. Ja, u hoorde het al. De veiligheidsmaatregelen rond prinses Amalia en premier Rutte zijn aanzienlijk opgeschroefd. Althans, nieuws van de Telegraaf. De twee zouden voorkomen in communicatie tussen criminelen. En er zouden plannen zijn voor een aanslag of een ontvoering. Goedenavond, Jan Mewes. Goedenavond. NRC-misdaadjournalist. Ja, justitie zou bezorgd zijn over de innige contacten tussen Ridouan Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, dat weten we. Hoe innig zijn die contacten eigenlijk tussen die twee? Wat weet je daarvan? Nou, wat ik daarvan weet is dat ze allebei in de EBI op dezelfde afdeling hebben gezeten. Normaal gesproken zijn dat afdelingen van 6 mensen die dan een cel hebben en een gemeenschappelijke ruimte en een keuken delen. Zij deelden dat met z'n tweeën. De Telegraaf meldt dat zij daar contact hadden. Voor zover ik weet ging dat niet verder dan dat op een gegeven moment de deal is gesloten tussen Bouyeri, of sorry, Mohammed B., moet ik eigenlijk zeggen, en ja. Taghi. Dat ze samen dat ze met elkaar kookten. Dat wilde zeggen, Mohammed B. kookte. Taghi zorgde via een soort van besteldienst in de gevangenis voor het eten. En op het moment dat dan Mohammed B. klaar was met koken en eten, ging hij naar zijn cel en kon Taghi dan naar de keuken om daar te eten. Die deal had ze gesloten omdat hij heel even last had van zijn rug en niet lang kon staan. Althans, ja. Dat was het verhaal. Veel verder dan dat gaat het niet. Wat de Telegraaf nu meldt is dat Mohammed B. die is overgeplaatst naar een andere gevangenis in Rotterdam. Dat zij inmiddels briefcontact hebben. Nou, dat wordt ook bevestigd door de advocaat van Taghi, Ines Wesky. Maar zij zegt, in die brieven, die zijn openbaar. Wat mijn cliënt betreft, mogen ze gepubliceerd worden. En daar staat niks bijzonders in. Dat is de stelling van haar. Ik heb die brieven niet gezien, dus ik kan dat niet controleren. Daarnaast heb ik begrepen, en dat bevestigt wel een deel van het bericht in de Telegraaf, is dat er berichten zijn die erop duiden dat mensen die spreken in naam van Taghi zich zouden hebben gericht op Amalia en Rutte. Wat voor berichten dat zijn, hoe concreet dat is, hoe serieus je dat moet nemen, dat durf ik echt allemaal niet te zeggen, want dan moet je echt meer informatie hebben. Ja. Kijk, inmiddels weten we al bijna een jaar dat Taghi plannen had om te ontsnappen uit de EBI. Daarover heeft hij gecommuniceerd met zijn neef en advocaat Youssef. Mm-hmm. In die zin kan je je voorstellen dat politie, justitie en de EBI zich zorgen maken over nieuwe plannen om te ontsnappen. Ja. In die plannen zou een gijzeling van een prominente Nederlander kunnen passen als een soort van leverage, als een onderhandelingstactiek. En dat betekent eigenlijk dat op het moment dat er ook met de kleinste indicatie is dat er iets aan de hand is, dan moet de overheid handelen, want ze kunnen het risico niet lopen. Maar er kunnen twee scenario's zijn. Kijk, als iemand nou Taghi wil pesten, dan gaat hij dit soort berichten verspreiden. Ja, want dat kan ook nog. En ik zeg niet dat dat zo is, dat weet ik helemaal niet. Uh-huh. Wat ik bedoel te zeggen is, je moet dan eigenlijk die communicatie gezien hebben, of van mensen weten die communicatie gezien hebben, en die heb ik gewoon niet gesproken, om precies te kunnen interpreteren wat hier nou aan de hand is. Ja, maar de Telegraaf is doorgaans best goed geïnformeerd hierover. En er is een communicatieonderzoek gedaan, dus ze zijn kennelijk dingen op het spoor, zou je kunnen zeggen. Anders komt dit toch niet naar buiten. Ja, dat klopt wel, maar nogmaals, kijk, ik vind het heel moeilijk. Ik weet niet wat collega John van Heuvel van de Telegraaf gezien of gehoord heeft. Dus ik kan daar gewoon niet in treden. Nee. Ik weet dat het heel complex is. En dat je dat soort dingen eigenlijk alleen maar goed kunt interpreteren als je het zelf gezien of gehoord hebt. Maar je moet wel begrijpen dat, zeg maar, sinds die uitbraakpoging, of de communicatie daarover, wat overigens Taghi ook ontkent, maar dat terzijde, mm-hmm. Kan de overheid niet anders dan bij ieder signaal, hoe moeilijk te interpreteren ook, eigenlijk alle voorzorgsmaatregelen nemen. Want als jij nou vertelt over dat er wel briefcontact is, mm-hmm. Ja, weet je wel, ik vind, oké, als ik een maaltijd maak en ik geef een bonenschotel aan jou door en ik spreek niet met jou, zou het wel heel slim zijn als ik via die bonen iets kon vertellen aan jou. Maar met brieven, ja, woorden, denk je, god, misschien als je slim leest, een slimme afspraak hebt met elkaar. Maar goed, daarvoor geldt dan ook weer, kijk, voor die brieven geldt, die moeten dus gelezen worden. En die kunnen geweigerd worden na inhoudelijke lezing. En aan de andere kant is het Dus dat is best wel conflict complex. Ik begrijp ook dat die brieven dat die een religieuze ondertoon hebben. Wat gezien de achtergrond van Mohammed B. niet zo gek is. Mm-hmm. Dus ja, het wekt allemaal vrevel. Omdat er in het verleden ook wel telefoongesprekken tussen Tachi en familieleden zijn gehoord, waarin ook wordt verwezen naar Koranverzen en naar andere Bijbelse teksten. Dus men vraagt zich af, wordt hier in code gesproken? Dat is de kern van de vraag. Ja. Nou, goed, nogmaals, voor wat het waard is, Wesky stelt dat haar cliënt dat ten stelligste ontkent. Dat niks anders is dan wat er letterlijk staat. Mm-hmm. Dat er ook geen sprake is van een bedreiging. Ja, dat is wat je erover kunt zeggen. En daarnaast is het wat gewoon heel erg ingewikkeld is. En daar zie je wel dat in dit hele complex waar ik hier al best wel vaak over gesproken heb, dat eigenlijk de rechtsstaat in al zijn voegen wordt getest. Want iemand voor de rest van zijn leven totaal isoleren, dat vinden wij met z'n allen eigenlijk inhumaan. En dat vindt ook het Europees Hof vindt dat inhumaan. Dus je moet op een gegeven moment, zijn er grenzen aan wat je kunt doen in beperken. En dus vandaag heeft Wesky bekendgemaakt dat de EBI, naar aanleiding van die berichtgeving in Telegraaf, heeft besloten dat Tachi niet meer met zijn vrouw en kinderen mag bellen. Bijvoorbeeld, die zitten in het buitenland en hij mag geen telefonisch contact meer hebben met familie in het buitenland de komende 3 maanden. Vanwege deze feiten die vanochtend naar buiten zijn gekomen. Dan vraag je natuurlijk wel af, god, had de EBI daar nou de telegraaf voor nodig? Had de politie dat niet gewoon zelf even aan de EBI kunnen melden? Dat ook even terzijde. Maar ja, hoe lang hou je dat vol? Hoe lang kun je iemand, ook als die, Tachi is op dit moment nog niet veroordeeld. Dat klinkt misschien gek, maar hij is verdachte. Ja. En je bent pas schuldig als de rechter heeft gesproken. Ja. Jij vindt eigenlijk dat Tachi best zijn familie mag zien. Nee, dat ga ik hier niet zeggen. Ik ga het er niet over. Wat ik alleen maar probeer uit te leggen is dat het ontzettend complex is. Dus mm-hmm. je kan geven alles wat er in die contacten met zijn neef Youssef naar buiten is gekomen. Snap ik dat politie en justitie zeer, zeer, zeer voorzichtig en op hun hoede zijn. Maar de andere kant van het gegeven is, je kunt niet iemand tot het einde der dagen isoleren. Ja. En dat is het complex dat voor ligt. En ja, dat is echt heel erg ingewikkeld. Ja, maar de Tweede Kamerleden zeggen bijvoorbeeld dat ze het wel gek vinden dat Mohammed B. en Tachi wel contact met elkaar kunnen hebben. Daarvan zou je kunnen zeggen, dat is nu even niet wenselijk en die houden we even uit elkaar. Volgens mij, als familie. Ja, volgens mij wordt is dat nu ook het geval. Dus volgens mij mogen die brieven ook niet meer ontvangen worden. Maar goed, het geldt wel. Kijk, je mag in principe communiceren. Ja. En dan zie je dus hoe moeilijk dat is om dat onder controle te houden. Omdat je bijvoorbeeld ook weer uit die berichten met die neef Youssef, kan je wel afleiden dat er, of kan je, daar kan je wel inlezen, dat er met code gesproken wordt. Dus ook daarvoor geldt weer van, ja, welke code is dit dan? En hoe zit dit dan? Dus ik snap al die zorgen snap ik buitengewoon goed. Maar tegelijkertijd, ja, weet je, we leven in een rechtsstaat. En de kern van de rechtsstaat is natuurlijk ook dat je bij de hoogste categorie verdachten, je de grenzen van de rechtsstaat overeind haalt. En je ziet wat er nu gebeurt, is dat begint te lijken op een overhemd waarvan als iemand zijn spieren opzet, de knoopjes uit elkaar gaan staan. Het knelt aan alle kanten. Ja. En ja, dat laat deze zaak nu opnieuw weer zien. Ja. Oké, Jan, jij zei net aan het begin het nieuws komt van de Telegraaf, van John van de Heuvel. Is het dan niet Partners in Crime even een kort belletje om even te vragen wat hij ontdekt heeft? Zijn jullie dan te concurrerend? We zijn gewoon concurrenten en in dit geval, kijk, als het over dit soort hele gevoelige dingen gaat, dan moet je ook niet met collega's praten over bronnen en zo. Nee. Want ik wil het niet eens weten. En ik weet alleen maar hoe complex het is. En ik ga dan op zoek naar mijn eigen bronnen. En die hebben het voor een deel bevestigd. Ja. Maar ja, het blijft gewoon altijd ingewikkeld om daar dan precies iets over te vinden, als je gewoon niet precies weet hoe het tot stand is gekomen. Nee. Dankjewel, Jan Meeuwis. En succes met je verkoudheid, want die hoorde ik. Ja, graag gedaan. told me she still loved me, made me as happy as could be. I feel, feel so good. Oh, baby, just like I should. Yes, I feel, feel so nice. Oh, really, I'm in paradise. I said I feel, feel so nice. Oh, simply in paradise. She said I can't do without you, you my favorite. That's all I want to have. Let's get married, 'cause I feel, feel, feel so good, baby, just like I should. Oh, yeah, yeah, uh-huh, whoa, whoa, yeah, yeah, feel good, baby, just like I should. Mm-hmm. Well, I feel, feel so good, yeah, baby, just like I should. Well, I feel, feel, feel so good. I'll have to take no more of those piercing heartaches. I said I feel, feel so good. Oh, baby, just like I should. Uh-huh, yeah, yeah. Uh-huh, yeah, yeah. Oh, baby, well, I feel so good. Oh, yeah. Feels So Good, gezongen door Bobby Happ, 1961. De afgelopen week zette de Oekraïnse opmars voort. Rusland moet gebied inleveren en dan is het Militair Comité van de NAVO dit weekend ook nog bijeen in Estland. Dat is alle reden om te spreken met Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, meneer Weininga. Goedenavond. Ja, hoe belangrijk zijn de geleverde Europese wapens eigenlijk bij die opmars van Oekraïne? Die hebben voor een belangrijk deel de offensieve kracht van Oekraïne bepaald. Dus die zijn heel belangrijk geweest, ja. Ja, en gaat dat nog een tijd door, die wapens leveren? Of zit daar een soort einde aan op een gegeven moment? Er wordt gezegd dat dat relatief oud materieel is, niet helemaal nieuw. Aanvankelijk is er relatief oud materieel geleverd. Dat wil zeggen materieel uit voornamelijk voormalige Warschau-paktlanden. Dus van de Russische oorsprong ook. Er is ook materieel geleverd uit westerse arsenalen, zeg maar, opslag. Wat door bezuinigingen aan de kant was gezet. Neem bijvoorbeeld de Nederlandse panzerhaubitsers. Maar dat was al relatief modern materieel. En er is veel moderner materieel geleverd door de Amerikanen ook. De HIMARS, de bekende raketlanceringssysteem. Wat toch wel een heel belangrijke rol heeft gespeeld bij het aanvallen van de Russen. Dus ja, het is een mix, maar zo langzamerhand steeds moderner. Ja, andere vraag is natuurlijk, wil Europa die wapens nog blijven leveren? Ja, in principe heeft Europa dat ook afgesproken. Binnen de NAVO is dat afgesproken. En dat zal denk ik dit weekend met chefs van Defensie in feite ook nog wel worden besproken. Men heeft binnen de NAVO ook afgesproken om qua standaard voor de Oekraïnse uitrusting uit te gaan van de NAVO-standaard. Dat betekent dus NAVO-middelen en NAVO-munitie. Dat betekent dat die westerse landen dat punt 1 kunnen blijven leveren. Zo langzamerhand gaat dat ook wel ten koste van eigen voorraden. Dus dat betekent ook dat er bijbesteld moet worden. Dat heeft Nederland zelf ook al gedaan, omdat ze dit zagen aankomen. Dat zullen meer landen doen. Dat betekent dat munitiefabrikanten druk gaan krijgen. Ja, Poetin heeft een stapje achteruit moeten doen, zal ik maar even zeggen. Met zijn troepen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Wat zou een reactie van hem kunnen zijn op dit verlies? Ja, wat iedereen dan vaak noemt, is dat er dan een dreiging zou kunnen staan voor het gebruik van een zogenaamd tactisch nucleair wapen. Zeg maar een relatief klein nucleair wapen. Wat hij in Oekraïne zou kunnen inzetten. President Biden, de Amerikaanse president, heeft onlangs nog gezegd, als hij dat doet, dan zal dat zeer ernstige consequenties hebben. Daarbij wil hij niet ingaan op wat voor consequenties dat dan precies zullen zijn. Maar ze zullen zeer vergaand zijn en zeer ernstig. Dat gevoel, zeg maar, leidt er dan toe dat er van het Westen waarschuwingen komen. Ik verwacht niet dat ik denk niet dat de kans groot is dat Poetin dit zal doen. Omdat hij eerder verklaard heeft dat een dergelijke stap alleen maar zal zetten op het moment dat het voortbestaan van Rusland in gevaar is. Maar ja, goed. Als hij een kat in het nauw zit, wie weet wat voor een spin die dan aan de situatie geeft natuurlijk. Dus je weet het niet. Maar ik acht de kans klein. Ja. Nou werd eergisteren bekend dat er een stad Izjum, dat daar een massagraf is gevonden met ruim 400 lichamen. Eerder was dat natuurlijk al het geval in Bucha, een bekend verhaal. In hoeverre gaat dat invloed hebben op de toekomstige betrekkingen met Rusland? Ja, dat zal niet beter worden daardoor. Bucha was al natuurlijk een enorme slachting, zeg maar gewoon. In Izjum is het wel een mix van graven. Het zijn mensen die door echt granaatscherven om het leven zijn gekomen, dus door de beschietingen. Maar ook mensen die blijkbaar gemarteld zijn en met de handen achter de rug gebonden gevonden zijn in graven. Dus ja, daar is ook weer iets vreselijks gebeurd. En ja, dit denk ik draagt verder bij tot het isoleren van Poetin. Ja, en het draagt niet bij om überhaupt te gaan denken over gesprekken met Rusland? Nee, maar kijk, het is natuurlijk wel goed. Dit weekend gebeurt dat waarschijnlijk ook in Estland. Dat er nagedacht wordt over scenario's. In de zin van hoe nu verder? Ja. Stel dat Poetin wordt verslagen, wat is dan de situatie? Verdwijnt hij van het toneel? Wat is dan de situatie? Dus het is wel goed dat, ondanks het feit dat dat misschien nog ver weg is, dat er wel over wordt nagedacht. En in verschillende scenario's wordt uitgewerkt wat dan mogelijke opties voor het Westen zouden kunnen zijn. Ja, heeft u enig idee, want ik weet niet of dat een weekend duurt, ga ik maar even vanuit, dat ze dan maandagochtend om 9:00 met een keurig communiqueetje komen, of blijft dat toch heel vlak allemaal wat er naar buiten komt? Ja, de grotere kans dat de echte details toch wel vertrouwelijk zullen blijven. Welke scenario's men heeft besproken, maar dat men constructief met elkaar heeft gesproken, zoiets zal eruit komen. Inderdaad, dat is een vlag die niet de lading dekt. Maar ja, het heeft ook te maken met het vertrouwelijke karakter van de besprekingen, denk ik. Ja. Ik dank u wel, u heeft ons weer bijgepraat. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Slow to figure out how to feel light years better. Light Years Better. Nieuw werk van Tim Knol. De energiecrisis zorgt voor een verdere kloof tussen arm en rijk in Nederland. En komende dinsdag is het Prinsjesdag. Miljoenennota is al uitgelekt. Het kabinet heeft het plan om miljarden te gaan steken in de verbetering van de koopkracht en het verlagen van de energierekening. Gaan die maatregelen die kloof dichter? Daarover ga ik praten met René Cuperes, politiek historicus aan het Klingendaal Instituut, en Tim Fransen, cabaretier en filosoof. Goedenavond, alle twee. Goedenavond. Goedenavond. René, om met jou te beginnen. Jij bent auteur van Atlas van Afgehaakt Nederland. Je houdt je al lang bezig met die tweedeling in ons land. Klopt. Zorgt deze energiecrisis en de plannen daarvoor voor nog meer verdeling, denk jij? Ja. Enorm. Hè? Dus er komt een enorm pakket op Prinsjesdag aan, dinsdag. Maar dat is 17 miljard. Dat zou in normale tijden een mega pakket zijn. Ja. Alleen dat is bedoeld voor de inflatie. Het dempen van de inflatiegevolgen. Maar niet voor de energiecrisis. Daarvoor zitten ze nu, as we speak, zitten ze bij elkaar. Het kabinet met allemaal energiebedrijven. Dit weekend. En die om in lichte paniek daar iets aan te doen. Om aan die energierekeningen wat te doen. Want die exploderen bij mensen. Vooral bij mensen die het minder kunnen hebben. Is dat een drama. Hè? Dan gaan mensen gewoon failliet allemaal. Of dan gaan mensen naar voedselbanken. Dat is te laat ingeschat, vreemd genoeg, door het kabinet. Dat dit de grote ramp is, eigenlijk, die energierekeningen. En men is nu pas, later dan Frankrijk, later dan België, later dan Engeland, is men dit weekend bezig om, hoop ik, een plafond te ontwerpen. Hè? Of het maximum aan die energierekeningen te ontwerpen. Dat is heel ingewikkeld iets. Waardoor iedereen het kan blijven betalen. Waardoor de prijzen bevroren worden. Hè? Dus betaal je geen 500 of 600 euro per maand, maar je houdt 200 euro per maand, zou ik maar zeggen. En dat is eigenlijk wat de meest beschaafde landen op dit moment doen, om de mensen te beschermen tegen die enorme energie-ellende. Ja, maar is het dan zo, dat stel dat dat lukt, hè? Dat die prijzen zo gedempt worden, dat het voor iedereen te betalen blijft. Leidt het dan minder tot een kloof? Of wordt die alleen toch nog maar steeds groter, ondanks dit plan? Nou, die kloof, die Atlas van Afgehaakt Nederland, die hebben we al 2 jaar geleden geschreven. Er zijn enorme spanningen in de samenleving gaan, die steeds meer de kloof tussen kansrijk en kansarmen groter maakt. Dat komt door de globalisering en dat komt door de opmars van hoogopgeleiden ten koste van lage opgeleiden. Dat zijn allemaal van dat soort trends. En die klimaattransitie is, daar was ik altijd al bang voor, dat is een klassevraagstuk. Trouw stond een mooi stuk, de groene elite tegenover de achterblijvers. Ik ken ook in mijn kring, jij waarschijnlijk ook, mensen die heel erg in dat klimaat geloofd hebben de afgelopen jaren en daar heel veel in geïnvesteerd hebben, ook rijk waren om dat te doen. Mm-hmm. Zonnepanelen, warmtepanelen, warmtepompen, Tesla's rijden met subsidies. Die scheppen nu tegen elkaar op hoe weinig ze betalen per maand. En je hebt de armen die nu enorm het slachtoffer zijn van deze klimaattransitie. Die al die dingen niet konden aanschaffen. Die in heel slecht geïsoleerde huizen wonen. Dus dit is heel gevaarlijk. Als we dit niet goed aanpakken, het kabinet. En kijk, mijn grote probleem is eigenlijk, het is niet zo moeilijk om achter op een sigarendoos zo'n miljardenpakket te schrijven. Het grote probleem is, kan het kabinet het ook uitvoeren? En kan het kabinet het zo uitvoeren dat mensen er vertrouwen in hebben? Dat mensen zich beschermd voelen? Dat is het grote probleem. Ik weet niet of je één vandaag gezien hebt vandaag over de vertrouwenskloof tussen kabinet en bevolking. We hebben nog nooit zo'n grote vertrouwenskloof gehad tussen een kabinet en de bevolking. En niet een kabinet wat impopulaire maatregelen neemt. Nee, een kabinet dat met miljarden komt. En toch is het vertrouwen nul. Dat is dramatisch. Ja. Dit kabinet heeft dus, ook al zeg je, die pakketten zijn ook tamelijk technocratisch en ingewikkeld. Daarmee krijgen mensen niet het gevoel dat ze echt geholpen worden en beschermd worden. En dat is ook een groot vraagstuk. Ja. Het is een vertrouwenscrisis en een uitvoeringscrisis van dit kabinet. Ja. Tim Fransen, ik spreek je even aan als filosoof. Al ben je ook cabaretier. Nou, ik heb vakantie nu, hè. Als cabaretier. Oh, heel goed. Ja. En ben een boek aan het schrijven over de verdeeldheid in onze samenleving, met de veelzeggende titel Leven in het calamiteitperk. Zeker weten. Klein woordgrapje zit er zeker in. Om de sfeer nog een beetje op te vijzen in deze barre tijden. Ja. Vrolijk. Ja. Je hoort René aan, die zegt, die schetst eigenlijk een beeld dat het niet alleen maar over de kleine zaak, maar vooral al jarenlang dreint en dat het heel slecht gaat tussen politiek en het volk. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik wil er wel bij aansluiten. Kijk, ik denk, een crisis heeft de potentie om een samenleving dichter bij elkaar te brengen. Maar als je het verkeerd aanpakt, ook zeker de potentie om een samenleving verder uit elkaar te spelen. Hmm. En ik denk, als we kijken wat de afgelopen, laten we zeggen 15 jaar is gebeurd. Als we alleen al stilstaan bij het woord koopkracht, reparatie, daar stoor ik me aan. Als filosoof, om even een stapje terug te doen. Kijk, dat suggereert dat zonder deze energiecrisis er niks was om gerepareerd te worden. Ja, alsof alles daarvoor helemaal heel was. Kijk, elke samenleving heeft een sociaal contract. En er zijn altijd verschillen in een samenleving, maar je hoopt dat die min of meer eerlijk tot stand komen. En als je kijkt naar de afgelopen crisis, te beginnen al bij de financiële crisis, daar zijn we redelijk snel overheen gestapt. Maar wat daar is gebeurd natuurlijk, is dat commerciële banken zijn gered met publieksgeld. Vervolgens hadden we de woningmarktcrisis. Ja, daarbij is de ene helft slapend rijk geworden en een steeds grotere andere groep heeft de boot gemist. We hadden de coronacrisis, ja, waar ook de verschillen alleen maar groter zijn geworden. En we hebben de structurele situatie dat, laatst nog een rapport van CPB, dat we in Nederland de rijken percentueel minder belasting betalen dan de minder bedeelden. Als je al die dingen bij elkaar optelt, mm-hmm. Ja, dan is er van een eerlijk sociaal contract eigenlijk geen sprake meer. Mm-hmm. En dan is het ook niet vreemd dat mensen op een gegeven moment opportunistisch worden. Hè, dat het sociale weefsel afbreekt en mensen gaan denken, oké, maar dan wordt het een soort ieder voor zichzelf. Ja, maar je noemt net de coronacrisis. Je zegt, zo'n crisis zou juist kunnen gebruiken om wat dichter bij elkaar te komen. Dat zorgde er toch ook wel voor dat er een gezamenlijk gevoel ontstond. We moeten die crisis te lijf. Ja, ik vind ook, ook wel verzet, maar... Ja, nou, ik vind het een goed voorbeeld. Omdat inderdaad die eerste paar maanden was er een gevoel van saamhorigheid. Ja. Met nadruk op die eerste paar maanden. Op een gegeven moment verstomde het applaus voor de zorg. En vervolgens vielen we uiteen in onze deelbelangetjes. En dat eindigde ermee dat we uiteindelijk verkiezingen hadden en extreem rechts een historische verkiezingszege heeft behaald met 28 zetels. Ja. Nou, dat is niet mijn definitie van saamhorigheid, om het zo maar te zeggen. Ja, maar goed, dan ga je rechts erbij halen. Maar je zou ook kunnen zeggen, de mensen hebben natuurlijk wel gestemd. Ze zouden ook apathisch kunnen zijn geweest. Dat waren ze dus niet, kennelijk. Ja, maar als we in een positie terechtkomen waarbij we bepaalde groepen de schuld gaan geven, dan is de saamhorigheid wel min of meer verdwenen. Ja. René, wat denk jij? Gaan er door wat er nu gebeurt, de laatste jaren, zoals Tim het schetst, gaan er nog meer mensen afhaken? Ja, het hangt echt af van de politiek. Hè. Dus als die vertrouwenscrisis zo diep is als die nu is, dan maak ik me grote zorgen. Hè. Ik heb al ergens gezegd, dit kabinet moet eigenlijk een paar weken in retraite. Dat moet gewoon, al die crisissen moeten ze stuk voor stuk langslopen. Hoe gaan we dit oplossen op een manier dat herkenbaar en geloofwaardig is voor burgers? Dat gebeurt heel weinig in Den Haag. Hè. Dat ze gewoon op een hei gaan zitten en heel rustig strategisch nadenken hoe we dit gaan oplossen. Die hectiek in Den Haag is enorm, waardoor we heel slecht bestuurd worden eigenlijk, zo langzamerhand. Daar komen we steeds meer achter. En als ze daar niet toe in staat zijn, het kabinet moet zich echt afvragen, zijn wij in staat om in dit hele grote crisismoment nog leiding te geven aan dit land, dan zouden ze... In Frankrijk ga je nu reshuffelen. Dan wordt er een premier vervangen, of een heel kabinet wordt vervangen. Of wat we in Engeland gezien hebben met Boris Johnson. Daar wordt ook een kabinet vervangen om een nieuwe impuls te geven, om weer vertrouwen terug te geven aan de bevolking. Dat is eigenlijk ook het moment wat we hier in Nederland nu hebben. En ik zou dit kabinet echt serieus oproepen om na te denken hoe je opnieuw het gezag kan herstellen, leiderschap kan herstellen en vertrouwen kan herstellen. Want zoals het nu gaat, zie je dat mensen... Ja, in feite, niet... indirecte boodschap aan Rutte en Koumsou is van stap op. Maak plaats voor iets anders. Ja, dat blijkt uit dat onderzoek van één vandaag. Hè, dat Rutte geen enkel gezag meer heeft bij de bevolking. 65% van de bevolking denkt dat dit kabinet niet in staat is om deze crisissen te lijf te gaan, op te lossen. Ja, dan moet je iets laten zien, veranderingen laten zien, dat je impulsen laten zien, dat je wel in staat bent om dit te doen. Volgens mij stond jij ook in dat verhaal vandaag, in het weekend. In Trouw stond ik. In Trouw. Ja. Dat was ook, ik weet niet of dat uit het boek van jou kwam, zo'n markering, zo'n rode lijn van hoeveel vertrouwen we in de politiek. Ja. Die staat nou op rood omhoog en heel slecht eigenlijk. Ja, maar je ziet dat toch ook wel in 2020 nogal weer redelijk goed ging. Zijn mensen ook heel impulsief in dat ze van politiek houden of juist niet? Kijk, het stomme is, eigenlijk is het best een optimistisch verhaal waar we in zitten. Hè? Alleen de politiek, de body language van de politiek is dramatisch. Ja, maar Samson, hè, de grote man, de man uit Brussel, die zei heel optimistisch, over 6 jaar zijn we uit deze ellende. Dan hebben we genoeg duurzame energie klaargezet in Europa. Zijn we niet meer afhankelijk van Poetin, niet meer van het Midden-Oosten. We hebben 6 jaar transitie eigenlijk. Alleen op dit moment gaat die totaal unfair, onrechtvaardig. De Tesla-rijder profiteert en de armen gaan enorm hier aan lijden. Mm-hmm. Tot en met de bakkers en de slagers enzovoort, de MKB. Eigenlijk moeten we alleen die transitie zien door te komen. En dit is uniek in de wereldgeschiedenis, dat we afkomen van de fossiele energie en duurzaam worden. Dus volgens mij moet je heel veel geld hierin instoppen om mensen met z'n allen mee te nemen in deze transitie. Ja. En dat is iets heel anders dan wat er nu gebeurt. Ja. Tim, ook in dat verhaal stond dat eigenlijk de politiek zo slecht begrijpt wat zich afspeelt in een huiskamer waar mensen gewoon arm zijn. Maar dat is eigenlijk toch ook iets wat je eigenlijk altijd hoort, dat de politiek niet meer voelt wat er echt speelt. Mm-hmm. Hoe zie jij dat? Ja, hoe is dat te verbeteren? Ik denk dat het in grote mate klopt, maar ik denk dat ik ook nog wel aandacht zou willen vestigen op iets anders. Kijk, ik denk wat er ook speelt. Kijk, ik ben niet zo'n heel groot fan om de politiek de hele tijd de schuld te geven. Want wij zijn uiteindelijk de mensen die ze hebben verkozen. En ja, dit is de vierde keer het voor Rutte kiezen. Dus op een gegeven moment weet je ook wat je kan verwachten. Kijk, ik denk wat al lange tijd gaande is, is dat we in de publieke sfeer hebben we de moraal verdrongen. Alleen al het woord moraal klinkt suffig, alsof ik het vanmiddag van de zolderkamer heb afgestoft. Maar het is natuurlijk van essentieel belang. Maar we hebben de moraal ingeruild in grote mate voor een taal van efficiëntie en eigenbelang. En als alles voor de wind gaat, in vredes- en komkommertijd kom je daar een heel eind mee. Maar in een crisistijd niet meer. Dan gaat het om de vraag: hoe verhouden we ons tot elkaar? Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van een ander vragen? En we hebben toch, ja, jij noemde net, is de kiezer niet wispelturig? Ik denk dat het wel iets in zit dat wij ook als kiezer een soort verwende consumenten zijn geworden, van wie de politiek ook niet meer veel durft te vragen. Volgens mij twee weken geleden nog was uitgekomen dat minister van Landbouw Schouten, die had een suggestie om minder vlees te eten, had ze uit een klimaatcampagne laten schrappen. Omdat ze ook bang was voor wat de Telegraaf over zou schrijven, bemoeienis. En dus wat durven we nog te vragen? We hebben nu, ik kwam toevallig een grappige post tegen. Amerika Tweede Wereldoorlog. En moest ook brandstof moest bespaard worden. De poster, vrij heftig tekst, was, dus het was een stimulans om mensen te laten carpoolen. Mm-hmm. En de slogan was: if you ride alone, you ride with Hitler. Dat was een vrij heftige. Dat was een affiche. Dat was een affiche. Ja. Zoiets kun je tegenwoordig niet meer voorstellen. Maar is dat wat jij bedoelt met moraal? Wat vind jij van het feit dat we het woord moraal iets vaker in de mond zouden mogen nemen of in het hoofd? Moraal. René? Moraal en solidariteit. Nou ja, het hangt een beetje vanaf hoe je dat definieert. Er zit wel vrij veel moraal in de politiek en in de samenleving. Maar dat uitzicht als wokisme, of dat uitzicht op allerlei dat soort manieren, politieke correctheid, of het uitzicht in een hele negatieve moraal als populisme of zo. Dus het is niet helemaal zo dat de politiek en de samenleving moraalloos functioneert. En dat het alleen maar efficiëntie-samenleving geworden is. Dat is helaas in de ambtenarij en zo is dat wel sterk. En in de marktsamenleving, daar is het erg door efficiëntie gedreven. Waardoor we in deze crisis opeens enorm overrompeld worden door allerlei dingen. We zijn heel weinig crisisbestendig geworden in deze samenleving. Maar ik kan wel een concreet voorbeeld noemen. En dan kunnen we vergelijken met de poster uit de Tweede Wereldoorlog. Want wij hebben nu ook een campagne en het is: zet ook de knop om. Om mensen te stimuleren om wat meer energie te verbruiken. Als je naar die website gaat, je ziet alleen maar argumenten van het is goed voor je eigen portemonnee. Dat is geen moraal, dat is een argument van eigen belang. Dus je zou ook, ik doe een voorzetje. Een moreel argument is bijvoorbeeld: we spekken nog steeds de oorlogskas voor Rusland, terwijl de bevolking van Oekraïne echte offers leeft. Daar vallen onze offers bij in het niet. Een ander argument, wat je ook niet hoort. Kijk, er zijn natuurlijk ook een hele grote groep mensen die kan die hoge energierekening prima betalen. Maar als die mensen besparen, zullen ook de tarieven lager worden voor minder bedeelden. Want het is simpelweg een kwestie dat we nu de vraag te hoog is voor het aanbod. Dat is een solidariteitsargument. Maar je zal onze overheid dat niet horen zeggen. En dat is wat ik bedoel als ik het heb: de moraal is uit de publieke sfeer verdwenen. Ja. Ik zie René wikken en wegen. Dat mag hij vooral nog even blijven doen vanavond in bed ook. Ik dank jullie hartelijk voor jullie komst, voor je bijdrage aan wat er dinsdag allemaal staat te gebeuren in Nederland. Dankjewel, Tim Frans en René Cuperes. Graag gedaan. Oh ja, dan gaan we luisteren naar muziek die ik even aankondig van tevoren. En dat is met reden dat we gaan luisteren naar de tekst, met name die Jenny Arian zingt in haar lied De Mooie Dingen, geschreven door mijn gast van zo dadelijk, Juriaan van Dongen. Het kind loopt met haar vader door de stad en beide hebben ernstige gedachten, tot zij ergens op de grachten bij een standbeeld vraagt: pap, wie is dat? Theo Thijssen, zegt de man, en hij vertelt haar alles wat hij van de schrijver weet en van een boek dat Kees de Jonge heet. En ineens, als hij dat staat aan te prijzen, snapt hij dat het in het leven om twee zaken gaat: de liefde te herkennen, vroeg of laat, en onderweg de mooie dingen aan te wijzen. Een doodsimpele ingeving misschien, maar hoe dan ook, de man voelt zich herboren. Hij mag haar Callas laten horen en Da Vinci en De Niro laten zien. Door hem kent ze straks Rome en New York. Hij is erbij als zij haar tanden zet in Shakespeare en Van Dobbes kalfskroket. Op haar nog onbekende levensreizen is zijn meisje dan, zo hoopt hij, zoveel meer in staat de liefde te herkennen, vroeg of laat, en onderweg de mooie dingen aan te wijzen. Hij weet ook best, er komt vanzelf een dag, dan mag hij zich niet meer met haar bemoeien. Toch zal ze hem nooit veel ontgroeien, omdat ze wist van oesters, Brel en Bach. De man verheugt zich nu al op de keer dat zij iets prachtigs meebrengt en niet hij. Dan krijgt hij er een nieuwe wereld bij. En als hij gaat vergeten en vergrijzen, zullen ze nog heel vaak samen zo uitwandelen gaan, om een klein verbond te laten voortbestaan, door onderweg de mooie dingen aan te wijzen. Zo krijgt een standbeeld zijn betekenis, kon ik Thijssen maar een dankbrief schrijven, of er in een liedje aan herinnerd blijven. Jammer dat Willem Wilmink er niet meer is. Ja, echt jammer. U luistert naar Jenny Arian met het lied De Mooie Dingen, geschreven door tekstschrijver Juriaan van Dongen, die hier naast me het maandagavond zet. Het Amsterdamse Kleinkunstfestival hem in de schijnwerpen. Zal die worden toegezongen door Paul de Leeuw, Alex Klaassen en Jenny Arian zelf is er ook. En die teksten zijn voor het eerst gebundeld. Dat is bijzonder. Het boek is net uit. Wordt groots gevierd, dus met een hommage in De Kleine Comedie, als ik het wel heb. Hè? Ja. Goedenavond, Juriaan. Ik las ook in dat, volgens mij in het voorwoord van het boek, dat Jenny Arian over je zegt: ja, die Juriaan heeft zo'n geweldig voorstellingsvermogen. Ja, ik denk dat dat mijn grootste wapen is, ja. Ja? Ik bedoel, dit soort nummers, of de eerdere nummers die ik voor Jenny bijvoorbeeld schreef, toen ik begon was het verhaal, was ik 23. Ja. Moet ik me toch kunnen voorstellen hoe een vrouw van de dubbele leeftijd dat dan naar de wereld kijkt, of de dingen formuleert of ziet. Ja, maar goed, je schrijft zoveel verschillende liedjes, met zoveel verschillende teksten, dat Dat, ja, soms gaat het je voorstellingsvermogen wellicht wel eens te boven. Je krijgt soms verzoeken waarvan je misschien helemaal niet in die wereld zit. Nee, maar dan kun je wel een beetje research doen. En ik geloof toch dat als je ergens de menselijke waarde in van kan vinden, dat je dan zelfs op gebieden van, bij wijze van spreken, waar ik helemaal niet in thuis ben, een sportlied zit erin, of hoe oorlogsvoering gaat. Ja, dat je zelfs, was het ook niet een klein jongetje dat in bed ligt en kanker heeft? Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, dat heb ik. Ik heb geen kinderen en ik heb geen kanker. Nee. Maar wat is dan jouw inlevingsvermogen? Wat is je verbeelding dan op zo'n moment? Dat is toch echt me voorstellen dat het dan ongeveer zo is. Of wat je dan denkt of welke dingen je opvallen. En word je dan even zelf dat jongetje van 11 of 10 of weet ik wat? Of is het heel detailistisch dat je iets voorstelt in zo'n ziekenhuis? Maar allebei de dingen zijn denk ik waar. De details, dat weet je ook wel van jezelf. Als je iets echt meemaakt, je denkt niet, oh, ik ga dood. Maar je denkt, hé, dat behang zit een beetje raar daar van het ziekenhuis. Of ik heb een wel mooi uitzicht, weet ik veel. Ja. Dus je hebt andere details waardoor je niet aan die pijn hoeft te denken. Dan heb je al een fantastische tegenstelling. Ja. En een heel goede bodem al voor een lied. Dus een rafelig behangetje. Exact. Terwijl waar een jongen naar kijkt die kanker heeft, is voor jou voldoende om een lied te kunnen beginnen te schrijven, zeg ik voorzichtig. Want dan verlang jij van jezelf, denk ik, zoals dat hoort bij een goede tekst, dat er op driekwart van zo'n lied vaak toch nog wel even iets, een sprongetje wordt gemaakt, iets veranderd. Zeker. Hoe doe je dat? Eigenlijk letterlijk zoals je het nu zegt. Dus ik weet, als dit de inzet is van bij wijze van spreken het jongetje met in dat ziekenhuisbed, dat is een heel concreet voorbeeld. Een vader zingt het jongetje toe en zegt, oké, dit is een prettig ziekenhuis om te zijn, want het ziet goed uit en je krijgt goed te eten hier. En op driekwart breekt hij en zegt, maar ja, je hoort hier niet te liggen, want je bent hartstikke ziek. En ik kan er niks aan doen en ik moet zo meteen weer naar huis gaan. En dan komt hij uiteindelijk weer terug bij dat het jongetje aan het eind misschien wel, als hij weer wordt weggereden met het bed naar zijn volgende behandeling, sterker is dan die vader zelf. Ja. Het is dus heel vaak dat mensen op je afkomen, wil je een lied schrijven hier en hier over. Ja. Het is niet dat je vanuit het niets met een wit vel denkt, ik heb er zin in vanochtend. Nee, geloof ik helemaal niet in. Ik schrijf heel veel voor het Klokhuis bijvoorbeeld. Ja? Dat ziekenhuis. Al 25 jaar geloof ik. Ja. En er is gewoon vaak maar één onderwerp. Ziekenhuis of kanker of beton of brilmode, weet ik veel. Dat kan alles zijn. Ja. En juist dat maakt maar het kan je niet helemaal vanuit het niets, dan ben je dan zo'n lege huls? Nee, ik train die spier gewoon niet zo vaak. Dus ik ben echt getraind. Welke spier is dat? De spier van die misschien andere kunstenaars hebben van, dat moet nu gebeuren. Ik heb nu dat gevoel, loop ik al te lang mee rond. Ik ga dat nu omzetten in een lied of in een monoloog. Bij mij werkt het van, je vraagt het en dan komt het vrij snel. Ja, ik begreep ook dat om je voor te bereiden op het schrijven van een tekst, dat voor jou ontspanning eigenlijk het beste is. Ja, maar dat moet je toch herkennen. Als je kan niet iets creëren vanuit, oh, het moet nu komen, of dat witte vel papier, hoe dat aan zijn mythische status is gekomen, begrijp ik helemaal niet. Dat witte vel papier is dodelijk. Wie gaat dan achter een wit vel papier zitten? Je gaat lopen langs het strand, of je gaat douchen. Er zijn natuurlijk zat mensen die met een deadline te maken hebben, misschien strenger dan die van jou bij een krant. Nee, maar juist die deadline, die ga je niet bestrijden achter je computer. Maak een blokje om van een kwartier en je hebt je artikel of je column in je kop. Ik weet zeker dat Simon Carmichelt, Annie Schmid, iedereen liep eindeloos. En dan kwam het stukje van binnen. Ja. En dan was het alleen maar een kwestie van uittikken. Ja. Weet je wat je zo raar vindt? Jij zegt vlak waar zit Jenny Arendt? Ja, ik ben eigenlijk een jongen van de bescheidenheid op de achtergrond. Je praat nu als een trein. Ja, praat ik snel? Dat is alleen maar heel fijn voor de radio. Maar het mag ook rustig, het maakt helemaal niet uit. Maar ik wil het alleen maar zeggen, dat omdat ik merkte wat ik las in het boek rondom jou, dat je eigenlijk minder bent gaan schrijven. Dat je daarmee iets meer wit op de pagina's durft te laten komen. Wat Sondheim, wat een beroemde schrijver is uit Amerika, eigenlijk ook propageert. Less is more. Klopt dat? Ja, ik vind het wel belangrijk. De liedkunst is voor mij toch ook heel erg, als wij naar onze Anglo-Saxische, Amerikaanse of Engelse liedjes kijken en je kijkt naar de bladspiegel, dat zijn vaak heel weinig woordjes of lettergrepen per zin. Omdat Engels ook compacter is? Ja, maar ook omdat dat een streef is. Misschien meer uit de melodie gedacht, of een melodie bestaat gewoon uit 4, 5 lettergrepen en dat is je themaatje. En Nederlanders zijn meer gewend vanuit de taligheid te denken en dan krijg je soms zinnen van, weet ik veel, 10, 12 lettergrepen. En eigenlijk is dat gewoon niet zo muzikaal. En ook vul je daarmee heel veel in voor de luisteraar. Mm-hmm. Want je hebt heel veel ruimte. Terwijl als wij praten met elkaar, dan praat je soms ook in korte soundbites of in kortere zinnetjes. Mm-hmm. Dus ik vind het wel leuk om dat spreekritme meer te zoeken in mijn liedteksten van nu. Ja, en ben je daarmee ook ietsje abstracter geworden? Zonder dat het daarmee minder is geworden, hoor? In de zin, als abstractie, als je met abstractie bedoelt, vaag of moeilijk te interpreteren. Ik denk dat mijn grootste ontwikkeling zou mogen zijn, of ik hoop dat dat is, dat ik met minder meer kan zeggen eigenlijk. Net als mijn grote voorbeelden Willem Wilmink of Sondheim inderdaad. Ja, ja. We kunnen nog eens even een klein stukje luisteren naar Give Me Some Skin. Wat je volgens mij kreeg je een prijs voor. Willem Wilmink prijs, ja. Dit jaar, hè? Dit jaar, ja. En is geschreven voor het Klokhuis? Voor het Klokhuis, ja. Bij het onderwerp huid. Ja. Schiet een gaatje door mijn oorlel of mijn huid. Maak een grap over mijn borsthaar als het moet. Boei mijn handen en mijn voeten. Stop mijn kop maar in een stroop. Maar doe voorzichtig met mijn huid. Daar ben ik zuinig op. Ik zwierf weken alleen door de woestijn. Mijn huid was droog. Ontspint zich een heel vrij verhaal over de huid. Huid is een enorm orgaan. Ja. Er wordt ergens nog gezonden. En vooral ook raak me aan. Ik weet niet of dat rijmde en daarbij hoorde, maar... Ik vond het best wel een spannende tekst, omdat aanraken tegenwoordig, kinderen... Hè, ja. Dat je denkt, hoe aanraken, ligt allemaal heel ingewikkeld en gevoelig tegenwoordig. Dit was het echt midden in de coronatijd geschreven met het verzoek van... misschien wel juist om dat een beetje te ontmystificeren. Ja. Aanraken gewoon hartstikke goed is en heel belangrijk ook eigenlijk. Ja. Ja, jij was bakkerszoon ooit, hè? Ja, ik ben er nog steeds. Ja, Mijn vader is gestopt met bakken. Had dat ook nog gekund in je leven? Bakkerszoon blijven, bakker worden? Mijn vader heeft het een paar jaar gehoopt. En toen zag hij, nee, dit wordt echt iets anders. Ja. Ja. Heeft hij heel goed gezien. want je hebt fabuleuze teksten gemaakt, al 25 jaar lang. Dat wordt nu gevierd in de Kleine Comedie. Er waren nog een paar plekken 20 voor. 20 stoeltjes nog op het tweede balkon, ja. Stoeltjes op het tweede balkon. Ja. Je schuin kijken, maar dan komen ze allemaal langs. Paul de Leeuw, Alex Klaassen, Jenny Arjen. Wat gaat Jenny weer dit lied zingen ook? Ja, niet? Onder andere en ook nog andere nummers. Ja. Veel meer mensen trouwens, hoor. De line-up is echt geweldig. Ja, wie zijn er nog meer? Rob Verheijen, Maarten Heijmans, Joy Wielkens, Saria Nee. Echt heel... Paul de Leeuw had je genoemd, hè? Ja, ja, ik heb Brit iedereen genoemd. Presenteert het trouwens. Dat is ook toch geweldig. En jou noem ik als laatste. Jurriaan van Dongen sprak ermee. Gefeliciteerd en veel plezier maandag. Dit was Met het oog op morgen. En zondag zit hier zoals altijd Mieke van der Wijk. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandiger reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken. En daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS Toekomst naar 4004. Eenvoudig offertes opmaken? Denk mee over de toekomst van kunstmatige, menselijke en natuurlijke intelligentie. 12 en 13 september tijdens Brave New World in Leiden. European City of Science. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met... Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Krijg je die nieuwe smart-tv niet geïnstalleerd? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel.